bihurmeti seyyidil murselin. Aziz müminler, muhterem kardeşlerim, değerli Müslümanlar, burada pazar akşamları böylece dini sohbetler tertiplemek suretiyle ehemmiyetli bir gayretin içine girmiş bulunan değerli ve gayretli kardeşlerimin başlarında Hafız Yusuf Efendi olmak üzere bu çalışmalarını sizlerin de böyle coşkunlukla katılmaları ve davete iştirakleri suretiyle devamını ve buradan da ilahi feyizlerin tecellisini Hazreti Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak tertipleyen kardeşlerimden ve bu davete katılıp gelen sizlerden Rabb-i Rahim-i Zülcelal razı olsun inşallah. Gaye hiç şüphesiz ki gayemiz ve gayretimiz iki şey var. Birisi gaye, birisi gayret. Her ikisinin de maksadı Allah'ın rızasını tahsil etmektir. Bir Müslümanın gayesinin de gayretinin de sonucu bu olması lazım. Onun dışında başka bir maksadı, başka bir gayesi olmaması iktiza eder. Allah'ın rızasını da tahsil ettikten sonra gayesine ulaşmış demektir Müslüman. Allah'ın razı olmasından daha muazzam ne olabilir? Bir kimseden Allahu Azimüşşan razı olsa mesele tamamlanmıştır. Ondan daha muazzam bir dava ve bir gaye bulmak mümkün değildir. Bu akşamki sohbetimizi yine Kur'an-ı Mübin'in, Kitabullah'ın 42. suresini teşkil eden Şura suresindeki bir ayeti huzurunuza, şuurunuza, idrakinize takdim edeceğiz inşallah. Şura suresi, Kur'an-ı Mübin'de yer alan biliyorsunuz 114 sure var. Bunlardan 42.si de Şura ismini alıyor. Şura. Ve bu mübarek surede 13 numaralı ayet-i ilahiyeyi huzurunuza arz edeyim. Aklımızda kaldığı kadarını, zihnimizde, fikrimizde kaldığı kadar olanını mümkün mertebe muhitimize yaymaya, anlatmaya çalışmak da cemaatimizin vazifesi olacak. Yani adeta zincirleme, duyan duyduğu şeyi duymayan kimseye aktarmak suretiyle uzanabildiği yere kadar, ulaşabildiği yere kadar bu hakikatleri, Kur'ani hakikatleri taşımak veya taşırmak vazifemiz olacaktır. Duyduğunu zihninde hapseden, işittiğini kafasında hapseden insan, muteber insan değildir. Hakkın yayılması, duyulması ve etrafa taşırması vazifelerini de ifa etmek icap eder. İnşallah Teala bu akşamki sohbetin hülasasını, özünü ve özetini zihnimizde tutmaya çalışır da daha birçok kardeşlerimize fırsat buldukça, imkan buldukça anlatırsak gayemizi ve gayretimizi biraz daha genişletmiş oluruz. Cenab-ı Hak bunda da bizi muvaffak eylesin inşallah. Efendiler, şimdi biliyorsunuz bizim memleketimizde, fazla uzağa gitmeyelim, bizim yaşadığımız memlekette, ülke ülkede, bölgede neyse, din dediğimiz zaman, din dediğimiz zaman bu dini anlamada ve anlatmakta çok farklı izahlar ve insanlar göreceksiniz. Din. Ne demek din? Ne demek İslam? Diye sorduğunuz zaman çeşit çeşit görüşler, çeşit çeşit cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani herkes aynı cevabı, aynı manayı size söylemeyecek. Bizim memleketimizde diyorum. Başka yeri bilmediğim için bir şey söyleyemem. Karşınıza türlü cevaplar gelecek. Din nedir? Şeriat nedir? Din nedir? İslam nedir? Dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman çeşitli görüşlerle karşılaşacaksınız. Çeşitli izahlarla, çeşitli yorumlarla, çeşitli cevaplarla karşı karşıya geleceksiniz. Nitekim biz karşılaşıyoruz. Canım, dinin böyle çeşitli manaları olur mu? Dinin çeşitli cevapları olur mu? Dinin ne olduğu bir tek cevapla belli olması lazım. Çeşit çeşit olmaması lazım. Madem ki din bir tanedir, onun da cevabı bir tane olması lazım. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Bunu herkes bilir. Allah katında tek bir tane din var, onun da adı İslam. İslam'dan başka bir din yok. Din deyince İslam, İslam deyince din. Başka türlü bir mana anlamak mümkün değil. Dinin aslı, özü, hakikati bir tane. İslam dini. Nasıl oluyor da bunun çeşit çeşit izahı oluyor? Nasıl oluyor da İslam nedir, din nedir diye sorduğunuz zaman türlü cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz? O zaman cevaplar arttıkça, çeşitli oldukça dinin de sanki çeşitleri varmış gibi bir tehlike doğuyor insan zihninde. Tabii buna imkan yok. Bizim yaşadığımız memlekette dinin ne olduğu, dinin tarifi, dinin tanımı, dinin manası, hakikati tek bir cevap etrafında insanlarımız toplanabilmiş değilse bunun sebebi var. Niye ayrı ayrı görüşler ortaya atılıyor? Niye herkes aynı manayı anlayamıyor? Bana göre şöyle, sana göre böyle din olur mu? Din varsa İslam'dır, İslam da şudur. Herkes bunu böyle bilmesi icap ederken ayrı ayrı cevaplar, ayrı ayrı manalar, ayrı ayrı izahlar yapılıyorsa burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlık nereden doğuyor? İşte bu akşamki sohbetimizi burada, bu noktadan başlamak suretiyle meseleyi çözümlemeye ve izahlarıyla beraber huzurunuza arz etmeye çalışacağız inşallah. Önce şunu arz edeyim. Biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde, dünya dediğimiz bu arzın üzerinde konuşurken kim olursa olsun, yalnız Müslümanları kastetmiyorum, inananlar ya inanmayanlar, Müslüm gayrimüslim, her kim olursa olsun konuşurken yahut eline kalemi alıp bir yazı yazarken veya bir kitap hazırlarken korkusuzca acaba benim bu konuşmalarımın veya yazdığım bu yazının sonunda herhangi bir soruşturma, herhangi bir mahkeme, herhangi bir ceza gelir mi gelmez mi? Herhangi bir sorgulamaya tabi olur muyum, olmaz mıyım? Şeklinde her konuşan insanın ve her yazan, çizen insanın yeryüzünde şu anda yazdığı yazıdan, yaptığı konuşmadan dolayı sorguya çekilme korkusu ve endişesi sadece dünya üzerinde bir tek Türkiye'de kaldı. Yani bir konuşma yaparken, konuşma bir fikri açıklanmasıdır, eylem değildir. Çatışma değildir, bir konuşmadır. Çatışma başka, konuşma başkadır. Konuşma lisanla olur, çatışma yumrukla olur. Burada yumruk yok. Sadece beynimizdeki, şuurumuzdaki, aklımızdaki, gönlümüzdeki inancı, düşünceyi, kanaati açıklıyoruz. Yeryüzünde düşüncesini açıklarken, inancını açıklarken, kanaatini açıklarken bir hatibin, bir vaizin, bir hocanın, bir mütefekkirin, bir düşünürün, bir sanatkarın konuşma yaparken çekindiği, korktuğu ülke sadece Türkiye kalmıştır şu anda dünyada. Başka kalmadı. Vallahi böyle. Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, bilumum dünyanın her tarafında düşüncesini açıklaması insanın, düşüncesini yazabilmesi insanın tamamen serbest hale gelmiştir. Sadece Türkiye'dir ki konuşan insan, acaba savcılık beni çağırır mı ya? 5 sene hapis yatar mıyım acaba diye kalemini kağıdın üzerinde gezdirirken korkuya düşüldüğü tek ülke Türkiye kalmıştır. Ama inşallah çok yakın gelecekte bu korkuyu da Allah'ın lütfuyla kaldıracağız inşallah. İnsanların en tabii hakkıdır bu, düşündüğünü söyleyebilmesi. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz ki insanları hayvanlardan ayıran yegane kabiliyet konuşabilmektir. İnsanları da insan yapan inandığı gibi konuşabilmesidir. İnandığı gibi konuşamıyorsa ikiyüzlüdür. İnandığı gibi konuşamıyorsa mürahidir, münafıktır. İnandığı gibi konuşamıyorsa şahsiyetini ortaya koyamıyor demektir. Sakat olur, sapık olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir insan inandığı gibi konuşamıyor. Onun için Türkiye'de sayısız sapıklar var, sapıklıklar var. Kişiliğini ortaya koyamıyor ki, adam tam konuşamıyor ki. Eline kalemi aldığı zaman acaba şöyle yazarsam 3 sene mi hapis yerim, böyle yazarsam 5 sene mi hapis yerim diye düşünüyor adam. Orada insan olur mu? Orada fikir sahibi olur mu? Tefekkür olabilir mi? Tezekkür olabilir mi? İlim adamı çıkabilir mi? Ama inşallah işte bugünlerde yoğun bir çalışma var. 163. madde hepinizin bildiği gibi. Etrafında bazı fırtınalar esiyor, bazı kasırgalar esiyor. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun, kaldırılsın mı, kalksın mı, kalsın mı? Tartışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat görülen bir şey var. Müslüman cemaat dediğimiz camilerin içinde veya dışında toplaşan, bekleşen Müslüman cemaatin arasında hiçbir faaliyet yok. Hiçbir kaynaşma, hiçbir çalışma yok. Yani bir heyecan yok, bir hareket yok, bir gayret yok, bir teşvik yok, bir beklenti yok. Böyle bir mücadele yok. Hani imza, telgraf gibi imzalarla, telgraflarla, bir takım insanlarla, Ankara'yla, parlamentoyla, şurayla, burayla teşriki, mesai yok. Türkiye Müslümanları suskun bir vaziyette, suskun. Susmuş, böyle sinmiş, sönmüş, suskun, miskin, miskin vaziyette. Yeryüzünün en sapık ülkeleri, en çarpık ülkeleri, en komünist ülkeleri dehşetle hareket içinde, kıyam içinde, hareket halinde, Müslüman memleket ise tamamen suskun bir vaziyette. Bu da şaşkınlıkla karşılanan bir hadisedir. Ama Cenab-ı Hak inşallah içimizdeki iyiler hürmetine, içimizdeki gayret sahipleri hürmetine yakın bir gelecekte çok rahat Allah'ın ayetlerini hiçbir engele takılmadan, hiçbir ceza maddesine çarpılmadan rahatlıkla açıklamanın ve konuşmanın hürriyetini de bize inşallah bahşedecektir. Cenab-ı Hak bunu da ümmet-i Muhammed'e lütfesin inşallah. İşte din dediğimiz zaman ve önümüze gelen insanlara din deyince ne anlıyorsunuz? İslam deyince ne anlıyorsunuz diye sorduğumuz zaman cevaplarının çeşitli olması, muhtelif olması ve belli bir cevabın etrafında birlik ve beraberlik sağlanamamasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde hepinizin de bilindiği gibi 163. madde dini konuşmaları ve çalışmaları sınırlamıştır. Bir sınır çizmiş. Nasıl ki Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir duvar çekilmişse, Türkiye'de de din ile dünya arasına, din ile devlet arasına bir duvar çekilmiş. 163. duvar. Bunu bir duvar olarak ifade etmek lazımsa bir duvar çekilmiş. O duvarın örüldüğü yere kadar geliyorsunuz, oradan öteye geçerseniz 15 sene hapis yatıyorsunuz. Bir engel var. Sınır var. Ve o zaman da Kur'an'daki bütün ayetleri açıklamak mümkün değil. Çünkü Kur'an'da devletle alakalı ayetler var. Biraz sonra açıklayacağım bunlar bir kısmını. Kur'an'da devletle alakalı ayetler var. Tabii Kur'an'da dünya ile alakalı ayetler var. Yani Kur'an-ı Kerim sadece bir namaz kitabı değil ki. Namaz kitabı değil Kur'an. Kur'an'da sadece oruçla alakalı ayetler yok ki, sadece namaz, sadece oruç, sadece hac, sadece zekattan ibaret değil ki ayetler. Bütün bu ayetleri toplasanız 200'e geçmiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim kaç ayet hepiniz biliyorsunuz? 6666 ayet. 4 tane 6'yı yan yana yazın okuyun. 6666 ayet. Türkiye'de 163. ceza maddesinden dolayı, bu maddenin dehşetli bir engel teşkil etmesinden dolayı Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilindeki camilerde ve camilerde de işte minberlerde, kürsülerde ve mihraplarda açıklanan ayetlerin topu topu tamamı 285 ayeti geçmiyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar Türkiye'deki camilerde, mihrap, minber, kürsü nerede açıklanan ayetleri toplayın 285 ayet. Daha öteye gidilememiş. Daha diğerlerine geçilememiş. Çünkü 163. madde canına okumuş o hocaların, hatiplerin. Mahkeme sürünüyorsunuz. Bu böyle, bu bir gerçek. Kur'an'ın tamamını açıklayamayınca, Kur'an'ın bütün ayetlerini rahat rahat açıklayamayınca, Kur'an'ın 200-300 küsur ayetini açıklıyorsunuz da birisini açıklayamıyorsunuz. O zaman İslam'ın tamamı anlatılamadığı için İslam yarım kalıyor. Yarım kalınca cevabı da yarım kalıyor, anlayış yarım kalıyor, izah eksik oluyor. Bana göre İslam böyle, bana göre şöyle demeye başlıyorlar. İslam'ın tamamını anlatamıyoruz ki. Mesela bir fil diyelim, yeryüzündeki hayvanların en büyüklerinden biri ise hepinizin bildiği fil. Siz filin tamamını anlatamazsınız da, filin tamamını, fil dediğimiz hayvanın tamamını anlatmaz da, sadece bacağını anlatırsanız, sadece hortumunu, filin hortumu var malum, onu anlatsanız, ya filin dişini, fil dişi biliyorsunuz boynuzu gerçeği az, onu anlatsanız, geri yanını anlatamazsanız fili anlatmış olmazsınız. Hepsini anlatırsınız. O fili sadece hortumunu, sadece dişini, sadece bacağını, sadece kulağını bunlardan birisini anlatsanız da fil budur deseniz sonra da hakikaten filin tamamını adamın önüne koysanız fil budur diyemez. Hepsini görmedi ki desin. Yok canım, böyle film olur diyecek. Çünkü sadece sen kulağını anlattın. Çünkü sen sadece bu efendim dişini anlattın. Çünkü sen sadece efendim bacağını anlattın. Filmin tamamını anlatmadın ki. Bir kısmını anlattın, çok kısmını anlatmadın. Sonra da canlı olarak film budur deyince kabul etmez. Yok canım, ben böyle anlamadım, ben böyle görmedim diyecek. Bu film değil diyecek. Şimdi bir de İslam budur diyecek, yoksa böyle şey mi olur diyor. İslam'ın tamamını görmediler ki. Madde bunu engelliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki camilerde anlatılanlar vallahi İslam'ın tamamı değil. Deminden söylüyor. İslam'ın tamamı değil. Bir kısmının bir kısmı. 6666 ayetin 200 ayeti. Hesap edin yani. Gerisi duruyor. Yazamazsınız, açıklayamazsınız. Suçtur. 163 madde böyle şiddetle bekliyor sizi. O zaman dinin tamamını anlatamadığınız için hocalar, din alimleri, İslam alimleri İslam'ın tamamını anlatamayınca İslam eksik kalıyor, izahlar ve anlayışlar da eksik oluyor. Acaba anlatabildim mi meseleyi? Sebep bu. İslam'ın tamamı anlatılsaydı, İslam deyince herkes aynı cevap verecek. Aynı izah olacak. Ama sınırlanmış ve muazzam bir sıkıntı ortaya konmuş ve mahkeme İslam'ın tamamını anlatmaya çalışan arkadaşlar savcılık bulaştırılmıştı. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunlardan yaşayanlardan birisi de hasbel kadar biz olduğumuz için, bizzat kendi yaşadığım için söylüyorum bunu. Dolaşmadığım savcılık kalmadı vallahi İstanbul'da. Sıkıntının mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri, dolaşmadığım savcılık kalmadı. Basın savcılığı, devlet güvenlik savcılığı, sıkı yönetim savcılığı, uğramadığım yer kalmadı. Ne soruyorlar? Bir tanesini arz edeyim. Hani aklınızda kalsın diye söylüyorum. Yani ne soruyor bu adamlar? Mesela çok sık gelip geldiğimiz savcılardan birisi de devlet güvenlik savcısıydı. Çok sık çağırdılar, gittik geldik filan, gire gele biraz da yakınlık peydahlandı. Yani samimiyet demeye, yakınlık. Adam bizi tanıdı, biz onu tanıdık. Baktı halimize, baktı vaziyetimize, baktı zihniyetimize, hiçbir kötülüğümüz yok, kastımız yok, kimseye düşmanlığımız yok. Devlet aleyhinde değiliz. Yani Müslümanlar devlet aleyhinde olamazlar. Devletsiz olmaz ki bir insan topluluğu. Biz devletin aleyhinde değiliz ya, devletin İslam devlet olmasını istiyoruz. Aleyhinde olur muyuz biz şimdi, değil mi yani? Devletin aleyhinde oldun mu anarşinin lehinde olmuş olursun. Devlet kalkarsa anarşi gelir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Devlet olmadan millet olmaz. Biz devlet yıkıcısı değiliz. Devletin aleyhinde değiliz. Devletin İslam devlet olmasını istiyoruz. Bakın, gayet açık bir mevzu. Yani devletin bütün çalışması, bütün faaliyeti İslami ölçüler içinde olsun diye hareket ediyoruz. Mesela devlet yıkılsın diye bir şey yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman hepiniz biliyorsunuz Kâbetullah vardı. Kâbe dediğimiz bina Peygamberimiz Efendimiz'in önce de vardı Kâbe, sonra da vardı. Hepiniz biliyorsunuz. Peygamberimizden evvel Kâbe'nin içinde ne vardı? Hepiniz bilirsiniz. Putlar vardı. Put. O kabilelerin, aşiretlerin tapındığı, gelip önünde secde ettiği putlar vardı. Hübel vardı, Lat vardı, Menat vardı, Uzza vardı vesaire putlar vardı Kabe'nin içinde. Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ biliyorsunuz. Fetih nasip olup da Mekke fethedildiği zaman ne yaptı? Kabe'yi yıktı mı, yıkmadı mı? Kabe'yi yıkmadı, hepiniz biliyorsunuz. Kabe'nin içindeki putları yıktı. Kabe yıkılmaz. Eline kazmayı, eline baltayı, eline küreyi alıp da peygamber ve sahabe-i kiram Kabe'yi yıkmamışlardır. Kabe'yi yıkmamışlardır. Kabe'nin içini temizlemişlerdir. Bu kadar. Müslümanlar da bir şeyi yıkmak için değil, temizlemek için hareket ederler. Biz niye yıkalım devleti? Devlet yıkılır mı? Devletin vasfını değiştirirler. Devletin Allah'ın dinine uymayan taraflarını ıslah ederler. Acaba anlaşıldı mı? Yıkıcı değiliz. Bu düşüncemizi, bu zihniyetimizi gayet iyi anlamış olacak ki savcı bir zaman sonra ısındı, şahsen bana ısındı ve bir münasebetle yine ifademiz alındıktan sonra dedi ki, hocam dedi, ben sana bir hususu açıklayayım dedi. Ben de size açıklıyorum, aklınıza kalsın diye. Buyurun savcı bey dedim. Dedi ki, biz hususu dedi, iyice anlamış değilsiniz dedi hocam dedi, kusura bakma dedi. Bir husus var, burayı anlayamadığınız içindir ki dedi, bu savcılığımıza gelip gidiyorsun, gelip gidiyorsun dedi. Eğer orayı anlasaydın buraya gelmeyecektin sen. Nedir dedim anlayamadığımız şey? Anlattı, dedi ki, bakın dedi, bir vaaz kasetini dedi, ben dinledim dedi, kaset, vaiz kaseti, içkiyi anlatmışsın dedi, içki. Hepimizin bildiği bir lanet madde, içkiyi anlatmışsın ve o içkiyle alakalı da çok sıhhatli dediğiniz, çok ehemmiyetli dediğiniz bir hadis-i şerifi okumuş ve açıklamışsın dedi. Dinledim ben dedi. Bir hadis. Ve tabi ibaresini okuyamıyor, Arapça tabi, bir fakir manasını nakletti. Hadis de şudur dedi, Allah içkiye lanet etmiştir. Ki Arapçası lanallahul hamre, Arapça el hamr, içki demek, yani serhoşluk veren bir umum içkiler. El hamr diye geçer. Lane, Arapça lane, lanet etti demek. Lanet etti demek, Allah rahmetini çekip aldı anlamına gelir. Allah içkinin üzerinden rahmetini çekip aldı. Ve hadis devam ediyor. Ve şaribaha diyor. Ve sakiyaha. Ve bayiaha. Ve asiraha. Ve mu'kasiraha. Ve hamileha. Ve mahmulete ileyha. Böyle uzayıp gidiyor. Yani içkinin üzerinden Allah rahmetini çekip alsın. Ve dua etmiş peygamber. Sonra içenden, şarip Arapça içen demek, içkiyi içen, şarip, içkiyi içenden de Allah rahmetini alsın, içkiyi dağıtandan da Allah rahmetini çekip alsın, içkiyi satandan, Arapça bayi, Türkçe satıyor, bayi ve bayi aha onun satıcısından da, içkiyi satanın kazancından, dükkanından, kasasından, kesesinden, ömründen Allah rahmetini çekip alsın diyor Resulullah. Vallahi böyledir yani. Bayi'aha, bayi tabi değil mi? Ve asıraha üreten, üretici, hani kim üretiyor bu içkiyi? Ondan da Allah rahmetini çekip alsın. Ve mu'tasıra, yani üretmeye destek olan, o içkinin üretiminde kullanılan üzümü, arpayı neyse, ham maddeyi götürüp içki fabrikasını satan köylünün de Allah rahmetini alsın. Ve hadis tamamına şamil bir vaziyette, şamil bir hadis. Bunu dedi anlatmışsın dedi, savcı anlatıyor şimdi. Bunu dedi okumuşsun, açıklamışsın, anlatmışsın. İşte dedi bilmediğiniz nokta şurasıdır dedi. Bilemediğiniz nokta. Anlayamadığınız nokta şurasıdır hocam dedi. Güvenlik savcısı. Bakın dedi. Allah içkiye lanet etmiştir. Allah içkiden rahmetini çekip almıştır. Veya Allah içkiden rahmetini çekip alsın. Dua tarzında. Buraya kadar dedi hadisi okuyacaksın. İçende, içene de, satana da, dağıtana da lanet etsin demeyeceksin. Hadisin bundan sonrasını okumayacaksın dedi. Sınır çizilmiş. 163. madde orada var. İçkinin kötü olduğunu anlatırsın, fakat içene, satana, dağıtana dedin mi, tekel bakanlığıyla karşı karşıya gelirsin, dinle devlet çatışması başlar, ben de seni tutuklarım, kusura bakma dedi. Sınır. kitabından hadisin bir kısmını okuyacaksın, arkasını okumayacaksın. Okuduğu an suç istemiş olursun dedi bana. Hadise bundan ibaret. Şimdi biz hadisi biz ikiye ayıramayız ki, hadisin baş tarafı hadis, son tarafı hadis değildir diyemeyiz ki. Böyle bir anlayış insanı kafir yapar. Mümkün değil. Hadis-i şerif, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ise hepsini okuyacaksın. Şuraya kadar okumak caiz, bundan sonrası değildir dedin mi din ortadan kalkar. Yani dinin üzerinde tasarruf etmeye kalkarsın, böyle bir hakkımız yok. Peygamber dahi bunu yapamaz. Peygamber dahi kendisine vahyen bildirilen ayetin bir kısmını okuyup bir kısmını okuyamaz, hale getiremez. Hepsini okuyacak. Yoksa felaket olur. Yoksa o zaman Allah korusun, din o zaman yavaş yavaş özünü, manasını, hakikatini kaybeder, Hristiyanlara döner. Hristiyanlar ve Yahudiler biliyorsunuz, hoşlarına giden ayetleri Tevrat'ta ve İncil'de bıraktılar, hoşlarına gitmeyen ayetleri çıkarttılar. Ve onun için batıl oldular. Onun için değişmiş oldular. Muharref diyoruz. Muharref demek bozulmuş, değiştirilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ diyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği Tevrat kitabında ve İncil kitabında hoşlarına gitmeyen bazı ayetleri çıkartıp oraya kendi kafalarından ayetler koydular diyor. Yani hoşuna gittiği yeri okup okudu, hoşuna gitmeyi okumadı papazlar. Ve Hristiyanlık aslını kaybetti. Müslüman hocalar böyle yapsa haşa yapamaz. Yaparsa o zaman İslam da Allah korusun bozulur. Ve zaten böyle diyecek yok kimsede. Ama 163. madde bu hale getirme hocaları. Söyler misiniz? Söylerseniz hapishaneyi boylarsınız. Veya sürüyorsunuz. Ezilirsiniz. Hiçbir hakka sahip olamazsınız. Özlük haklarınız alınır elinizden. Mahkum olursunuz. O zaman işte dinin hakikati ve tamamı anlatılamayınca din nedir diye sorunca herkes ayrı cevap veriyor. Herkes kafasına göre. Niye? Çünkü dinin tamamı yok. İşte zafiyet buradan başlıyor. Bu noktayı özellikle anlatmaya çalıştım ki acaba niye böyle oluyor demiyorsunuz. Neden böyle oluyor demeyin işte. Bak bu. Şimdi gayrimüslim ülkelerde mesela şimdi gitseniz de Gorbaçov dediğiniz adama sorsanız İslam nedir? Hani Gorbaçov, siz Müslümansınız, bir fırsat buldunuz, efendim Gorbaçov'u buldunuz bir yerde, müsait bir yerde buldunuz, Bay Gorbaçov, İslam nedir diye sorsanız, İngilizce, what do you say about Islam? İslam hakkında ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Nedir İslam? What is İslam? İslam nedir diye İngilizce sorsanız, Gorbaçov'un vereceği bir tek cevap var. I don't know about Islam. İslam hakkında hiç şey bilmiyorum diyecek. İslam hakkında bir şey bilmiyorum, bir araştırma yapmadım diyecek. Bu cevap namuslu bir cevaptır. Dürüst bir cevap, öyle değil mi? Bir şey bilmiyorum diyor adam. Dürüst bir cevap, dürüst. Soylu bir cevap. Öyle ya, bir şey bilmiyorum diyor. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki üniversite rektörlerinden bir rektöre, rektör bir üniversitenin tamamının başı oluyor da Erzurum Üniversitesi rektörü, İstanbul Üniversitesi rektörü, rektör hepsinin başı. Sonra dekan geliyor, sonra profesör falan. Sorsanız deseniz ki sayın falan oğlu falan İslam nedir? Cevabı aynen şöyle oluyor. İslam ilticadır. Bu Gorbaçov'dan daha namussuzdur. Ya. Bak Gorbaçov daha dürüst bir adam ya. Bilmiyorum diyor. Bu ilticadır diyor. Kâbüsüdür diyor. Bunun da sebebi nedir? Türkiye'de İslam tamamıyla anlatılamadı, şeriat anlatılamadı, öğretilemedi, aktarılamadı, kitabın, Allah'ın kitabının bütün ayetleri sergilenemedi, bu ayetlerin tamamını. Eksik kaldı, noksan kaldı. Profesör de İslam deyince bir başka şey anladı. Başka şey anladı ve İslam dedi, çağ dışıdır dedi. İşte Gorbaçov'u Müslüman yapmak, bu bizim rektörü Müslüman yapmaktan daha kolaydır. Çünkü o adam nettir, bu karmakarışıktır. İşimiz çok zor bizim. Türkiye'nin işi çok zordur. Fransa'ya gitseniz de bir fırsatını bulup Fransız Cumhurbaşkanı Monsieur Mitterrand'ı bulsanız, Mitterrand diyorlar, Fransız Cumhurreis. Ona da sorsanız İslam nedir, diyecek bir şey bilmiyorum. Herhangi bir bilgim, araştırmam yok diyecek. Aa, bu cevap da çok net bir cevap, dürüst bir cevap. Ama yine gelin bizde bir paşaya, bir generale sorun. Efendim, İslam insanları çöl kanununa göre yönetim demektir diye başlayacak, demek ki türeme başlayacak. Ne kötü bir vaziyet, ne kötü bir vaziyettir bu. Sebebi işte İslam'ın tamamı anlatılamamıştır. Anlatmaya çalışan hocaların canına okunmuştur. Hapsedilmiştir, süründürülmüşlerdir. Bunu siz de biliyorsunuz, herkes biliyor. Ama inşallah bütün bunlara yakın bir gelecekte son verileceği kanaatindeyim. Cenab-ı Hak makbul etsin inşallah. Şimdi ayete geçiyoruz. Estaizu billah. Şura suresinin 13 numaralı ayetini arz ediyorum demiştim. Şer'a leküm mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhînâ ileyke وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَجْتَدِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيهِ صدق الله العظيم. Şera, aklınızda kalmasını istirham ediyorum. Arapça şın, r ve ayın harfinden ibaret. Şer'a. Şer'a demek şeriat demektir. Bakın Kur'an'da ayetini ve suresini açarak ifade ediyorum. Şer'a. Şer'a demek fiil-i mazi. Silasi mana içinde mazi sigasıyla şer'a şeriat yaptı demektir. Mesela ketebe dediğiniz zaman ketebe Arapça yazdı. Yazdı. Ketebe yazdı. Şer'a şeriat yaptı. Şeriat haline getirdi. Kime? Ne küm size? Buradaki kâf ve mim harfi küm. Küm harfi bir muhataba işaretidir. Muhatap. O muhatap kimdir? Bütün ümmet-i Muhammed'dir. Küm size diyor Cenab-ı Hak. Siz kimsiniz? Ümmet-i Muhammed'siniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu millet, ümmet-i Muhammed'dir. Gayet tabi. Şer'a leküm, size şeriat yaptı. Bakın. Neyi şeriat yaptı? Mineddini, dini şeriat yaptı. Dini şeriat haline getirdi diyor. Ne demek dini şeriat haline getirdi? Dini İslam'ı yaşanır hale getirdi. Dinin hükümlerini hayata hakim kıldı. Yaşanır hale getirmek. Şer'a leküm mineddini. Dini tamamen size şeriat yaptı, hukuk haline getirdi, kanun haline getirdi, sistem haline getirdi. Şun, rı, ayın, şer'a. Unutmayasınız bunu. Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes kelime yerini almıştır. Bu ayet-i kerimeden dolayıdır ki bir adam dese ki ben dini kabul ediyorum, İslam'ı kabul ediyorum ama şeriata karşıyım. Dini kabul ederim, şeriatı kabul etmem dese vallahi ebedi kafir olur. Bakın Cenab-ı Hak diyor, şer'a leküm mineddini. Dini ben size şeriat yaptım. Yapan o. Dinle şeriat bütünleşiyor. Ayetle sadece. Dini kabul ediyorum fakat şeriata karşıyım dediği an gitmiştir. İslam'la bütün bağlarını koparmıştır. Canım, bir kelimeyle bir adam tamamen İslam'dan çıkar mı? Bir kelimeyle. Efendiler, bu fizik aleminde de böyledir, dini meselede de böyledir. Mesela bir kazan dolusu sütünüzün içine, süt kıymetli bir şey, bir kazan dolusu sütünüz var, o sütün içine bir damla siyanür, siyanürü biliyorsunuz, dünyanın en korkunç zehri, siyanür. Bir damla zehir düşse bir kazan sütü, içebilir misiniz, içemez misiniz? Hemen tükersiniz, mümkün içemez. Bak, bir kazan nerede, bir damla nerede? Demek olabiliyormuş. Yine bir kazan sütünüz olsa, o sütün içine bir damla idrar dökülse, şerhan içebilir misiniz? Asla, tamamı dökülür onu. Bakın, yani bunun damlayla izahı mümkün değil. Vasfı böyledir bu işin. Yani bunun ne derler? Kemiyetle değil, keyfiyet alakası var. Bir kazan sütün içine bir damla yağ, bir damla idrar düşerse, bir damla şarap düşerse, bir damla kan düşerse, o bir kazan süt dökülür. Bir kimse 60 sene namaz kılsa, 60 sene hacca gitse, 60 sene oruç tutsa, o da ben şeriat kabul etmem dese, ebedi kafir olur. Hepsi gitti. Bir kazan süte bir ama idrar düştü işte, bitti bilesin. O hayat gitti. Habitat lehu ameli. Adamın bütün ameli gitti. Bunu niye kabul etmiyorlar? Bunun kabul edilmeyecek yer neresi yani? Bakın, fizik aleminde de öyledir. Koca bir apartmanın bir yerinde bir çatlak olsa, o evi hemen boşaltıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Ya bir çatlak da var, çıkmayın oturun diye. Çatlak geldi başa, o daha çıkar orası. Böyledir. Din ayrı şey, şeriat ayrı şey. Değil mi? Niye gidersin? Çünkü niye? Şeria leküm mine dini. Dini şeriat haline getiren Allah'tır onun için. Ayıramazsınız ki. İtikaden söylüyorum, itikad açısından. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir ayetinde kendi keyfine göre değişiklik yapamaz. Yaparsa İslam ile bütün bağları kesilmiş olur. Bunu kabul edecek. 6666 ayetin 6665'ini kabul etse, birini kabul etmese hepsini inkar etmiş gibi. Ölçü bu yani, bunu bilmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle açıklanmış haramların ve günahların %99'unu kabul etse, birini kabul etmese hepsini inkar etmiş gibidir. Ölçü budur. Mesela Kur'an'daki bütün hükümleri kabul etse dese ki başörtüsüyle alakalı hükmü kabul etmiyorum dese, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet yoktur dese, vallahi kafir olur. Veya Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet var ama bugünkü toplumda geçmez, bu devirde başörtüsü olmaz dese, yine ayeti inkar etmiş olur. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ayet olduktan sonra bu devirde geçer, şu devirde geçmez diyebilir misin? Böyle bir tahsis yapabilir misin? Biz neye inanıyoruz? Kıyamete kadar Kur'an'ın bütün hükmü doğrudur diyoruz. Sen eğridir diyorsun. Allah kadınlara başörtüsünü emretmekle hata etmiş diyorsun. Öyle ya, bu devirde olmaz demek. Bu devirde başörtüsü olmaz demek, Allah hata etmiş ya, bu devri anlayamamış demektir. Öyle itikad olur mu? Ama biz bunları hep yaşıyoruz. Bakın, başörtüsüne karşı üniversitelerde hala direnen kafir rektörler var. Kafir bu adamlar, başka ne olabilir yani? Gitsen sorsan ki, beyefendi sen ne, sen Müslümanım der. Ama Kur'an-ı Kerim'e sor, kafir edin. Bir Kur'an'ın ölçüsü var, bir de herifin ölçüsü var. Bunları biz nasıl bileceğiz? Bunları biz nasıl izah edeceğiz de meseleler oldukça yoğun bizim. Dünyanın Müslüman ülkeleri içinde işi en çetin olan biziz. Meselesi en zor olan ülke Türkiye'dir. meselesi en büyük olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, Türkiye'nin içindeki basın, böyle bir ülke bulamazsınız dünyada. Bu kadar ters bir memleket bulamazsınız. Fransa'da şimdi ismi aklıma gelmedi bir gazete, bir papazın aleyhinde iki satır yazı yazdı diye